Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια. Δεν ξέρω ποτέ πώς θα ξεκινήσεις. Αυτό είναι το κόλπο με εμένα, Θάνο. Είμαι εντελώς απρόβλεπτος. Νομίζω ότι με ξέρεις, αλλά είμαι ένα διαρκές και άλυτο μυστήριο. Ένα ανήσυχο πνεύμα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Εμείς είμαστε εδώ στην πιο κεφάτη παρέα του μεσημεριού και πολύ χαιρόμαστε που τα ξαναλέμε. Πάρα πολύ χαιρόμαστε. Ειδική καλησπέρα, πέρα από τους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε σε όποιο εξωτικό νησί, σε όποιο σημείο του σύμπαντος. Ειδική καλησπέρα στη Σοφία που λέει το πρώτο μου live, πολλούς χαιρετισμούς με ένα δάκρυ οριακά να κυλά στου ματιού την άκρη. Και γίνεται και λογοτεχνική στο τέλος. Γιατί δάκρυ. Συγκίνησης, δάκρυ συγκίνησης. Μην κλαις, Σοφία. Μια ώρα είναι, θα περάσει. Σοφία, μην κλαις. Πόσο να ταλαιπωρηθείς. Αυτή είναι η Pharma που είχα αγαπήσει. 14.04 καθυστερήσαμε. Πάει μπροστά το ρολόι του. Για φτιάξτε το ρολόι, σε παρακαλώ, ζινγκ ζινγκ, και μην συκοφαντείς συμπολίτες. Σήμερα είναι μια μέρα που νιώθουμε πολύ μεγάλη συγκίνηση. Οι δρόμοι γέμισαν με τις μικρές μπλε ποδίτσες. Έτσι γράφαμε στις εκθέσεις. Είχαμε ποδιές τότε, τι να κάνουμε. Έτσι το περιγράφαμε αυτό. Ξανά άνοιξαν τα σχολεία. Και σαν καλός μπαμπάς και εγώ πήγα στο σχολείο εκεί πέρα των παιδιών μου. Ήταν πολύ ωραία, δηλαδή ήταν ένα καλωσόρισμα. Πλησιάζει προς την πόρτα, βλέπεις μπάτσους. Λες, τι έγινε ρε παιδιά, δεν ξεκινάμε καλά. Μετά ανακαλύπτεις ότι δεν είναι. Είναι τροχαίοι, είναι καλοί αστυνομικοί που έρχονται να μιλήσουν στα παιδιά για την κυκλοφοριακή αγωγή και να τους δώσουν φυλάδια σχετικά και τέτοια. Τέλος πάντων, παραμένει η εντύπωση ότι σε περιμένει η αστυνομία στην πόρτα. Το ξεπερνάς όμως, γιατί λες είναι η τροχέα και η αγωγή κυκλοφορίας για τα παιδιά. Είναι πολύ, πολύ χρήσιμο και μπράβο και ευχαριστούμε. Και μετά έρχεται παπάς. Δηλαδή, αφού έχεις ξεφύγει από τα δόντια της αστυνομίας, πέφτεις μετά στην εκκλησία. Δεν καταλαβαίνω, δεν πρέπει να γνωρίσουν τα παιδιά τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής κοινωνίας. Πώς να μην τους γνωρίσεις είναι το θέμα. Δηλαδή, εκεί είναι, λες και είσαι σε χωριό τη δεκαετία του 50, γιατί είναι δήμαρχος, παπάς και δάσκαλος. Έχεις όλες τις αρχές του τόπου συγκεντρωμένες. Δεν έλεγα το δάσκαλο, έλεγα τον αστυνομικό. Όχι, ήταν και ο. Δηλαδή, ήταν όλοι. Οπότε προχωράμε. Ο δάσκαλος δηλαδή δεν είναι ότι είναι και στα βασικά τέτοια. Εδώ δεν ενδιαφέρονται, ας πούμε, για την στέγα του δασκάλου που θα μείνει, που θα πάει, το αν θα μάθει τελευταία στιγμή, το που πρέπει να πάει, αναπληρωτής, αναπληρώτρια. Δεν είναι στις κατηγορίες οι οποίες ενδιαφέρουν την ελληνική πολιτεία. Το λέγαμε και στην τελευταία ανασκόπηση της σεζόν. Τουρίστας, πρώτο-πρώτο το καλοκαίρι, κάπου κάτω εκεί πέρα, κάτω στα υπόγεια, δάσκαλος, εκπαιδευτικός. Γι' αυτό. Σήμερα είναι η τιμόμενη μέρα για το σχολείο, Θάνο. Δεν θα σε αφήσω να κυλιδώσεις αυτή τη χαρά για την έναρξη της σχολικής χρονιάς με τα μίζερα σχόλιά σου. Βέβαια, πες το βιωματικό σου ρεπορτάζ. Που έχει κατακλείσει η ανταρσία τα ραδιόφωνα, τους εκπαιδευτικούς και τα νοσοκομεία και δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα πια εμείς οι Αγνίνιο Δημοκράτες. Ξεκινάει λοιπόν την λειτουργία ο παπάς εκεί πέρα να διαβάζει. Βλέπω το παιδί μου αρχίζει σιγά σιγά να στρίβει το κεφάλι του, στρίβει το κεφάλι, κάνει μια ολόκληρη στροφή, βγάζει τη γλώσσα, γουρλώνει τα μάτια, αρχίζει να φωνάζει, άγιε μου νεκτάρι, λέω δαιμονίζεται το παιδί. Γραφή από τον εξορκιστή είναι αυτή, ξαφνικά. Ναι, ναι, γιατί είναι μια εμπειρία τώρα όπου πρέπει να ξεκινήσει η χρονιά και ο πρώτος άνθρωπος που ακούς, ο πρώτος άνθρωπος που βλέπεις είναι αστυνομικός. Ο πρώτος άνθρωπος που ακούς στη συνέχεια είναι παπάς. Όπου συνεχίζεται και λέει αυτά λοιπόν ο παπάς και μετά, σαν να μην φτάνουν όλα αυτά δηλαδή, σαν να μην έχουμε περάσει ήδη αρκετά, παίρνει το λόγο και ο δήμαρχος, ο οποίος δήμαρχος είναι αυτό το... η λεγόμενη όρημη ΠΑΣΠ. Μπορείς να το φανταστείς Πασπίτη, αλλά λίγο πιο μετά. Ο οποίος παίρνει το μικρόφωνο και είναι performer. Δεν νιώθεις ότι μιλάει ένας δήμαρχος, νιώθεις ότι είναι ένας άνθρωπος φτιαγμένος για τα πλήθη. Οπότε λέει, περάσαμε καλά το καλοκαίρι, ναι! Κάναμε μπάνιο! Και πετάγεται μια μάνα και λέει, κάναμε χθες τους δρόμους. Στους δρόμους του Δήμου εδώ πέρα κάναμε. Που δεν ήταν ωραίο γιατί χάλασε το. Πανηγυρικό το... κλίμα. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, όλο το καλωσόρισμα τώρα. Παταχτεί άλλη να γκρινιάξει τώρα επειδή. Ρίχνει λίγη βροχούλα και κολυμπάμε στους δρόμους. Δεν ήταν ωραίο αυτό. Άσυνα. Μ' αρέσει πάντως αυτή η επικοινωνία του δημάρχου με το κοινό. Δηλαδή σου κάνει λίγο συναυλία κάποια στιγμή δικό σας. Ήτανε. Μετά μπορεί να πηδήξει, να τον πιάσουν τα παιδιά, να τον έχουν στα χέρια. Μπορεί να έχουμε και τέτοιες εικόνες. Λίγο ήθελε. Και τέλος πάντων έτσι ξεκίνησε μια υπέροχη σχολική χρονιά. Να μην ανησυχείτε, παιδιά. Ζωή είναι, θα περάσει. Αν θέλετε να καταλάβετε πόσο καλά θα πάνε τα πράγματα φέτος, να βάλετε να δείτε. Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε βίντεο από αυτά, ξέρετε, με το αυτά, TikTok, με τίτλους να περνάνε από κάτω. Δηλαδή, τα βλέπεις αυτά τα βίντεο και λες πώς δεν έχει βραβευτεί αυτός ο άνθρωπος για το TikTok που κάνει. Έχει βραβευτεί, ε. Ναι. Καλά, έχει βραβευτεί, ναι. Λοιπόν, την ώρα που συμβαίνει αυτό. Λίγο κάπως έτσι είναι η έναρξη της σχολικής χρονιάς για τα σχολεία που πάμε και σταυροκοπιόμαστε αφού περάσουμε τον αστυνομικό κλείο. Και λίγο μπορείτε να δείτε ξανά την κουβέντα για το τι περίπου συμβαίνει στην εκπαίδευση αυτή την περίοδο. Τι περίπου συμβαίνει στην εκπαίδευση αυτή την περίοδο, δηλαδή ξεκίνησε η σχολική χρονιά. Και είχαν τώρα, σε κάποια σχολεία ήταν συγκεντρωμένοι γονείς για να διαμαρτυρηθούν, είχαν συγκεντρώσεις, γιατί ξέρετε, αυτές οι συγχωνεύσεις που λέγαμε είναι συγχωνεύσεις οι οποίες είναι μια απλή διοικητική πράξη, ταυτοχρόνως είναι και μέτρα τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα πάρα πολλών μαθητών, οι οποίοι μπαίνουν σε τάξεις όλο και πιο, πώς να το πω, σαρδελωτές. Δηλαδή θα θυμίζουν λίγο τα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου. Θα είναι μια πλατιά κοινωνική εμπειρία αυτές οι τάξεις. Δεν θα είναι αυτό το μίζερο τώρα, με 20 παιδιά τώρα και είναι τάξη. Η τάξη θέλει λίγο να γεμίσει. Οπότε, σε αυτή την κουβέντα που λέγαμε χθες, έχει σημασία κάθε φορά όπως κάνουμε να αντιπαραβάλει κανείς πρωθυπουργικές εξαγγελίες και τον αντίλογο των φορέων. Λέει και ξαναλέει και το λέει και στο βιντεάκι ο Μητσοτάκης, 10.000 προσλήψεις και λες εσύ. Δεν μετράει τις αποχωρήσεις, ως συνήθως, σε αυτό που λέει. Αλλά με τούτα και με εκείνη ήθελα να πω καλή σχολική χρονιά. Λέει κιόλας, ξεκινάει η χρονιά με 10.000 παραπάνω μόνιμο διδακτικό προσωπικό. Αυτό, σύμφωνα με τις καταγγελίες των εκπαιδευτικών, όσα λένε οι εκπαιδευτικοί, δεν ισχύει, καθώς υπάρχουν συνταξιοδοτήσεις. Και επίσης το μόνιμο διδακτικό προσωπικό μπορεί να εννοεί ότι ένα μέρος είναι αντί να προσλάβουν αναπληρωτές, που λέει ο υπουργός ότι φέτος προσλαμβάνουμε περισσότερο μόνιμο προσωπικό. Αλλά όταν το πεις έτσι, είναι κάπως παραπλανητικό. Φαντάζεσαι ότι έχεις 10.000 παραπάνω εκπαιδευτικούς σε σχέση με πέρσι. Το δεν ισχύει. Είναι πολύ λογικό να μην ισχύει. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχουν και συνταξιοδοτήσεις. Και μάλιστα, για να είναι και προχώ, ο Πρωθυπουργός είπε 10 αλλαγές που θα δει στο σχολείο πριν τον Grand Theft Auto 6. Είναι βίντεο παιχνίδι, Κωνσταντίνε. Δεν τα ξέρω εγώ. Δεν τα ξέρω εγώ. Καλά, θα μεγαλώσω τα παιδιά. Δεν νομίζω να μαθαίνω τέτοια πράγματα από τα παιδιά μου. Έχω φροντίσει να τα κρατάω σε πρωτόγονη κατάσταση. Βλέπουν συσκευές με οθόνες και λένε τι είναι αυτό, πατερούλη. Τι είναι αυτό, δεν έχω ξαναδεί, πατερούλη, τίποτα. Προχώρα. Διάβασε, δεν έχει τελειώσει τον παπαδιαμάντη σου για σήμερα. Εντάξει, πατερούλη. Η διάπλαση των παιδών από τον Κωνσταντινοπούλη. Θα διαβάσω κι άλλο παπαδιαμάντη, πατερούλη, αλλά είμαι πια 17 χρονών. Τι είναι αυτά που κρατάνε στα χέρια τους τα άλλα παιδάκια. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι έχουμε μια προσέγγιση κάπως πιο ιδιαίτερη, ρε παιδί μου. Είναι λίγο κοινόδοντας είναι το παιδαγωγικό μοντέλο. Έτσι το έχουμε ονομάσει. Ναι, οι εκπαιδευτικοί κάνουν κινητοποιήσεις. Διαβάζω από άρθρο της Εφημερίδας των Συντακτών. Από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται συγκέντρωση έξω από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής στο Εγάλεο, με τους γονείς να διαμαρτύρονται έντονα για την υποβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης. Έχει γίνει και κατάληψη στο γραφείο του αρμόδιου διευθυντή. Η κατάσταση σε Εγάλεο, Περιστέρι, Χαϊδάρι είναι απερίγραπτη. Σχεδόν όλα τα τμήματα έχουν συγχωνευθεί. Δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζει η κυβέρνηση. Πήγαμε σήμερα στα σχολεία, δεν έχουν δασκάλους ειδικοτήτων. Παράλληλη στήριξη, δεν υπάρχουν δάσκαλοι για τα ολοήμερα. Γράφει η ΕΦΣΥΝ, επικαλούμενοι γονείς και εκπαιδευτικούς. Είναι το κομμάτι των συγχωνεύσεων, το βάζουν πολύ μπροστά οι Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, την κυρία Βιολέτα Πατέλη. Ήταν τη μέρα μετά την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών έξω από το Υπουργείο Παιδείας, όπου δέχτηκαν και τα χημικά και τα γκλόμπ των αστυνομικών, την ώρα που ζητούσαν να συναντηθούν με τον Κυριάκο Πιερακάκη. Η κυρία Πατέλη μας έλεγε κιόλας ότι 1,5 χρόνο δεν έχει συναντηθεί ο Υπουργός Παιδείας με τις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών. Προτιμάει να δίνει τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές του συνεντεύξεις. Και μεταξύ άλλων, τόνιζε ότι με αυτές τις συγχωνεύσεις, που είναι σε πάνω από 1,000 τμήματα, είναι πλέον εκτιμήσεις για όλη την Ελλάδα, είναι σαν να εξαφανίζουν 100 εξαθέσια σχολεία. Υπάρχουν αντιδράσεις, επιγραμματικά στο σχετικό άρθρο με την συνέντευξη, θα το βάλω τώρα σε link. Υπάρχουν αντιδράσεις, ας πούμε, στην Πελοπόννησο. Είναι η τοπική ομοσπονδία γονέων και κηδεμόνων που κατήγγειλε ότι συγχωνεύονται 10 διαφορετικές τάξεις σε 7 σχολεία, δημιουργώντας τεράστια αναστάτωση σε μαθητές, και δίνει παραδείγματα. Σε δεκάδες μικρά σχολεία και με 80 συγχωνεύσεις τμήματων ξεκινάει η σχολική χρονιά στην Κρήτη. Υπάρχουν και εκεί οι αντιδράσεις. Και αυτό γίνονται σε διάφορες γωνιές της χώρας και στην Αθήνα. Μιζέρια, μιζέρια, μιζέρια. Παντού μιζέρια. Δεν μπορώ άλλους. Συνδικαλιστές να λένε τι συμβαίνει στην παιδεία. Να σας πω κάτι. Ο άνθρωπος δεν ζει με την αλήθεια. Ο άνθρωπος θέλει το ψέμα. Ψέμα. Θέλει λίγο κάπως να το χαϊδέψεις την πλατούλα και να του πεις δεν βαριέσαι. Μην κοιτάς γύρω σου, κοίτα μέσα σου. Θέλεις έναν υπουργό να σου πει ότι όλα πάνε καλά. Καταλάβατε, αυτό το πράγμα εδώ πέρα, δηλαδή στη φάρμα των ζώων, εγώ δεν αντέχω αυτή την εκπομπή. Δεν μου αρέσει το κλίμα, δηλαδή, δεν με σηκώνει το κλίμα. Mm-hmm, το καταλαβαίνω. Θάνο, υπάρχει κάτι ακόμη που θα ήθελες να προσθέσεις σε σχέση με τα ζητήματα της ενάρξεως της σχολικής χρονιάς, ή θα ήθελες να μας πεις για αυτό το πολύ ωραίο άρθρο που ανέβασες στο The Press Project? Το link θα το βρείτε για τις συγχωνεύσεις καταργής τμήματων, ένα αυτό. Πλέον βάζουμε και τα links, κατά τη διάρκεια της εκπομπής είναι λίγο δύσκολο, αλλά πάντα από κάτω στα σχόλια θα βρείτε σχετικά άρθρα που αναφέρονται στην εκπομπή. Στο πρώτο σχόλιο τα βάζουμε με pin. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, να το πούμε γι' αυτό, διαφημίζει τις παρεμβάσεις της με το ψηφιακό φροντιστήριο και τους δεκάδες χιλιάδες, περίπου 40.000 στο τέλος του 24, λέει, διαδραστικούς πίνακες. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, οι Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών, μόνο ότι δεν το ακυρώνουν, λένε ότι δεν είναι αυτές οι προτεραιότητες. Δηλαδή, οι προτεραιότητες είναι τα κτίρια, προτεραιότητες είναι να μην είναι σε κοντέινερ τα παιδιά που χωράνε 17 άτομα και χωράνε 25. Προτεραιότητες είναι οι υποδομές και το, ξέρω εγώ, να μην πλημμυρίζουν τα σχολικά κτίρια όπως έγινε χθες, που ευτυχώς δεν ήταν εν μέσω παρουσίαση και των παιδιών. Είναι τέτοια ζητήματα. Δεν θυμάσαι που έγραφε ο Σχιαμανδούρας ότι μας λείπανε οι διαδραστικοί πίνακες στις αίθουσες όπου δεν υπάρχει θέρμανση και έχουμε νερά κάτω. Πραγματικά είναι η πρώτη προτεραιότητα. Λες, τι λείπει εδώ πέρα? Ένας διαδραστικός πίνακας. Δηλαδή, αν ήμουν κανένας καχύποπτος, θα έλεγα ποιος ξέρει τι ρεμούλα είναι πάλι αυτή με τους διαδραστικούς πίνακες. Αλλά ευτυχώς είμαι ένας άνθρωπος καλόπιστος και πιστεύω ότι όλοι θέλουν το καλό. Με τις μικροδιαφωνίες μας, με τα αυτά μας, αλλά και οι υπουργοί το καλό της πατρίδας. Όχι, εντάξει. Είναι... καλό είναι, αλλά δεν είναι το μείζον. Εγώ αυτό θα πω. Δηλαδή, με τις εικόνες που βλέπουμε, δεν είναι το μείζον. Εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι και την προηγούμενη φορά που είχαμε την υπόσχεση για τα λάπτοπ και τα. από την Κεραμαίως, τάμπλετ. Τα τάμπλετ, μέσα στην πανδημία. Τελείωσε η πανδημία, μετά ήρθαν τα τάμπλετ. Τα τάμπλετ, μέσα στην πανδημία. Εντάξει, ναι, δεν. Μπορεί να φταίει και που είμαι παλαιοχριστιανός που γράφεται εδώ πέρα, που ζει σε σπηλιά. Δεν τα θέλω αυτά τα διαβόλια. Λοιπόν, άρχισε πάλι ο αριστερός οχετός που λέγεται Καμίλαλης. Συγγνώμη, Θάνο, θα διαβάζουμε όλα τα σχόλια. Α, οι διαδραστικοί πίνακες διαφημίζονταν το 2008. Χρειάζονται καλύτερο marketing. Τέλος πάντων. Εγώ έχω σταθερά αυτή την εντύπωση ότι πρόκειται για μέτρα τα οποία ικανοποιούν ιδιωτικές συμφωνίες και όχι ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας. Και ποιος είναι ένας τρόπος για να αντιληφθεί κανείς ποια θα ήταν μέτρα που ικανοποιούν ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, να αντιρωτήσει. Δεν είναι δύσκολο. Ένας τρόπος για να μάθεις τι στο διάολο θέλουν αυτοί οι άνθρωποι είναι να τους ρωτήσεις, να συναντηθείς με τους ανθρώπους που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση και που ζουν μέσα στην σχολική αίθουσα και να τους πεις τι θέλετε και να συνεργαστείς με αυτούς τους ανθρώπους. Να, ποιος θα ήταν ένας καλός τρόπος για να αντιληφθείς τι όντως θα βοηθούσε την εκπαίδευση. Ναι. Λοιπόν, για τη στέγαση που ανέφερε ο Κωνσταντίνος. Οπα. Πριν μισή ώρα περίπου δημοσιεύσαμε ένα άρθρο, είναι στο πρωτοσέλιδο του The Press Project, έχει να κάνει με τη στέγαση και έχει να κάνει με την γενιά των ενοικιαστών, όπως μπαίνει ως όρος σε μια ανάλυση του Ινστιτούτου 1, του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών. Το 1 πριν λίγες μέρες δημοσίευσε μια ανάλυση για την στέγη, προτείνοντας μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων που χαρακτηρίζονται ως καλές πρακτικές και είναι παραδείγματα που υπάρχουν στο εξωτερικό. Θα πούμε περισσότερα για το. Καλές πρακτικές. Καλές πρακτικές. Κατά το καλές απόψεις, καλές πρακτικές. Και έχει τίτλο αυτή η ανάλυση «Ένα νέο μοντέλο στέγασης για την γενιά των ενοικιαστών». Το δημοσιεύτηκε στις 6 του μήνα. Μετά είχαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού ΔΕΘ για τη στέγη. Και συνομίλησα με τον κύριο Βασίλη Δελή, που είναι πολιτικός επιστήμονας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΝΑ, με πολλές αναλύσεις δημοσιευμένες για το θέμα της στέγης, για να μιλήσει και για την ανάλυση του Ινστιτούτου, αλλά και για να σχολιάσει τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού τις έχουμε ξαναναφέρει, νομίζω. Είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, είναι η ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων παλαιών κατοικιών, με πρόγραμμα 400 εκατομμυρίων για δάνεια. Το Σπίτι μου 2 είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, να το σημειώσουμε αυτό. Είναι η απαλλαγή από τον φόρο ενοικίου για 3 χρόνια για τους ιδιοκτήτες που νοικιάζουν κλειστά ακίνητα. Είναι το νέο τέλος στις συμβάσεις μέσω πλατφορμών και η απαγόρευση νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα 3 κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας. Υπάρχει το σχετικό ρεπορτάζ και υπάρχει και ο σχολιασμός για αυτά τα μέτρα, τα οποία κρίνονται πάρα πολύ περιορισμένα. Δηλαδή, γιατί πάλι περιορισμένα, ρε Θάνο? Γιατί πάλι? Πώς αναδώσει. Και υπάρχουν και παραδείγματα του εξωτερικού. Στα παραδείγματα του εξωτερικού έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί είναι για αυτό το χαρακτηριστικό, ξέρεις, που όποτε βολεύει αναφερόμαστε στο εξωτερικό, όποτε δεν βολεύει μόκο. Ναι. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν και πόλεις οι οποίες έχουν και μεγαλύτερο πρόβλημα. Πόλεις που είναι και λίγο πιο ωραίες από την Αθήνα, που είναι σας κατά εδώ που τα λέμε. Που... Ναι. Συνεπώς έχουν αντιμετωπίσει νωρίτερα και περισσότερο τις πιέσεις από το Airbnb και έχουν πάρει πάρα πολύ δραστικά μέτρα. Και το άρθρο του Θάνου έχει μερικά παραδείγματα από τέτοια μέτρα. Και να πούμε ότι μια καλή ιδέα θα ήταν να κοιτάζουμε προς τα έξω και όταν δεν μας συμφέρει. Mm-hmm. Ναι, το θέμα της στεγαστικής κρίσης πλέον απασχολεί την Ευρώπη. Η Ελλάδα εντωμεταξύ είναι πρώτη σε ποσοστό στεγαστικής δαπάνης ως προς το διαθέσιμο εισόδημα. Είμαστε πρώτοι τα τελευταία 5-6 χρόνια και μάλιστα σημειώνεται και αύξηση από το 2022 στο 2023. Το 2022 το ποσοστό αυτό, δηλαδή πόσα από το εισόδημα δίνει ο κόσμος για την στέγαση, ήταν στο 34% περίπου. Το 2023 έχει ξεπεράσει το 35% και ανεβαίνει. Προφανώς το πρόβλημα της στέγασης αφορά τα χαμηλότερα εισοδήματα. Πλέμπα. Και κυρίως, ακόμα περισσότερο, τους ενοικιαστές. Οι ενοικιαστές, ένα μεγάλο ποσοστό δίνει πάνω από το 40%. Υπάρχουν οι σχετικές μελέτες και τα σχετικά στοιχεία. Και είναι και μια κατηγορία που δεν είδε τίποτα ουσιαστικό στην έκθεση, στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για παράδειγμα, για τις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στα 3 κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας, είναι εύλογη η κριτική και το αντεπιχείρημα ότι είναι οι νέες άδειες για βραχυχρόνιες μισθώσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ήδη κορεσμένες. Δεν είναι ήδη υπάρχουσες. Έχει τεράστια διαφορά. Ας πούμε, στην συζήτηση με τον κύριο Δελή, παραθέτει το παράδειγμα της Βαρκελόνης, που κάνει αυτή τη ζωνοποίηση, αλλά δεν βάζει απλά απαγόρευση σε νέες άδειες, βάζει ανώτατο αριθμό αδειών. Ναι, να το πούμε εδώ πέρα, επειδή βλέπω και ένα σχόλιο που λέει για την απαγόρευση των νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων, ότι ήρθε νωρίς, και σχολιάζει ο κύριος Δελής, too little, too late. Mm-hmm. Εδώ πέρα, δεν έχουμε απαγόρευση βραχυχρόνιων μισθώσεων ή περιορισμό. Έχουμε το να μην γίνουν καινούργιες. Αλλά το να μην γίνουν καινούργιες σε μια αγορά που είναι σε αυτή την κατάσταση είναι κάτι που προσφέρει πάρα πολύ λίγο. Δεν έχει μείνει και τίποτε. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτό. Ότι μιλάμε για συγκεκριμένες ζώνες όπου δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο για να βρεις να ενοικιάσεις. Και λέμε ότι δεν θα επιτρέψουμε καινούργιες σε αυτές τις, mm-hmm. αυτές τις περιοχές. Και δεν θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε το Airbnb, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ να δαιμονοποιήσω, να μου κοπεί το χέρι, θα νομίζω. Από το να δαιμονοποιήσω εγώ το Airbnb, να μου κοπεί το χέρι. Ναι, αυτό είναι ένα. Για το κομμάτι των φοροαπαλλαγών για τα κλειστά ακίνητα, αυτό είναι κάτι το οποίο το ζητούσαν οι ενώσεις των ιδιοκτητών. Το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που λέει: ικανοποιούμε ένα πάγιο αίτημα. Ένα πρόβλημα, ας πούμε, που εντοπίζει ο κύριος Δελής είναι ότι ενώ δίνεις τη φοροαπαλλαγή για να ανοίξει το διαμέρισμα, δεν ρυθμίζεις μετά το ενίκιο. Δηλαδή, δεν είναι μια συμφωνία ότι σου δίνω αυτό, αλλά μετά κάπως θα ρυθμίσουμε και θα βάλουμε ένα πλαφόν στα ενίκια. Όχι πλαφόν καν γενικά. Πλαφόν στο συγκεκριμένο που έχεις πάρει την φοροαπαλλαγή. Δηλαδή, πάλι και το πιάνει αρκετές φορές την κουβέντα. Λίγο μπαντάρι προς την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ιδιοκτητών. Α, δεν μας τα είπαν αυτά. Ναι, η πολιτική της κυβέρνησης το βάζει ως ζήτημα εκπροσώπησης. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και θα το βρείτε αυτό στο ρεπορτάζ, κριτική στο πρόγραμμα Σπίτι μου. Το πρόγραμμα Σπίτι μου λέει, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι με τα 2 δις του Ταμείου Ανάκαμψης ξεκινάει αυτό το δεύτερο πρόγραμμα που μέσω των τραπεζών θα είναι φθηνότερο επιτόκιο για νέα ζευγάρια, για νέους, και μάλιστα έχει βάλει και υψηλότερα το ηλικιακό όριο, ώστε να με φθηνότερο επιτόκιο να πάρουν ένα στεγαστικό δάνειο. Εδώ το ζήτημα που εντοπίζει, και είναι κάτι το οποίο δεν έχει αναφερθεί, είναι ότι χρησιμοποιείς λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, τα μοχλεύεις ουσιαστικά στις τράπεζες και επιδοτείς το επιτόκιο των τραπεζών. Παράλληλα, υπάρχει το άλλο. Το πρόβλημα που υπήρχε στο Σπίτι μου ένα, ότι χρειάζεται κεφάλαιο και ότι περνάει ο κόσμος μέσα από την αξιολόγηση των τραπεζών. Δηλαδή, όπως λέει ο επιστημονικός συνεργάτης του ένα, κάποιος που δεν μπορεί έτσι και αλλιώς να πάρει στεγαστικό δάνειο, που δεν πληρεί τα κριτήρια, που δεν περνάει την αξιολόγηση των τραπεζών, και με το πρόγραμμα Σπίτι μου δεν θα περνάει την ίδια αξιολόγηση, αφού την αξιολόγηση την κάνουν οι τράπεζες. Δεν την κάνει το κράτος με κοινωνικά κριτήρια. Αντίθετα, υπάρχουν, και αυτό έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές, δηλαδή και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παραδείγματι το ΠΑΣΟΚ το έχει θέσει πολλές φορές, και η Νέα Αριστερά σε πρόσφατη ανάλυση του Γαβρίλη Σακελάριδη. Άλλες χώρες όπως Ιταλία, Ισπανία και ξεχνάω μία αυτή τη στιγμή, Πορτογαλία. Άλλες χώρες λοιπόν χρησιμοποιούν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για να χρηματοδοτήσουν κοινωνικές κατοικίες. Κοινωνική κατοικία ή προσιτή κατοικία είναι ουσιαστικά η κατοικία που είναι εκτός αγοράς. Προσφέρεται με κοινωνικά κριτήρια, φτηνά, σε κόσμο που έχει κάποια. Που χρειάζεται να βρει στέγη. Και το άμεσο οικονομικό της αποτέλεσμα είναι ότι επειδή αυξάνεται η προσφορά στέγης, αυτόματα πέφτουν οι τιμές. Διότι όταν κανείς δεν βρίσκει, έχουν τον απόλυτο έλεγχο της αγοράς οι ιδιοκτήτες. Όταν αυξάνεται ο αριθμός των διαθέσιμων σπιτιών, κατοικιών, προφανώς μπορεί να ηρεμήσει λιγάκι η αγορά. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο δεν ωφελεί να επιδοτούνται τα ενίκια, γιατί αυτό αμέσως απορροφάται. Μπορούν να πληρώσουν περισσότερα και τους ζητάνε περισσότερα. Μας γράφει εδώ πέρα η Μαρία ένα σχόλιο που δεν ξέρω, νομίζω ότι μου ακούγεται λογικό. Λέει, από αυτούς τώρα που αντέχει η τσέπη τους να κρατάνε σπίτια κλειστά, πόσους θα νιάξει η απαλλαγή φόρου. Δεν ξέρω, μου φαίνεται παράλογη σκέψη. Δηλαδή, σε αρκετές περιπτώσεις φαντάζομαι ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες που δεν θέλουν ή δεν βρίσκουν στην τιμή που θέλουν. Τώρα δεν ξέρω τι. Ναι, σίγουρα θα είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Δηλαδή, άμα το σκεφτείτε, δεν είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνει περιορισμένα μέτρα η κυβέρνηση για την στέγαση. Υπήρχε το σπίτι μου ένα και τώρα σου λέει κάνα το σπίτι μου δύο. Άλλαξε κατάσταση, μειώθηκε, υπήρχε κάποιο είδους αναστροφή στο κόστος στέγασης, αρχίσαμε να πηγαίνουμε προς τα κάτω. Και με αυτό και με την, και με την αύξηση του ορίου για την Golden Visa. Η απάντηση είναι όχι, τα στοιχεία το δείχνουν. Επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο, εύλογα, να πιστέψει ότι αυτά τα περιορισμένα μέτρα και όχι δραστικές παρεμβάσεις, όπως λέει το Ινστιτούτο 1, και όχι μόνο το Ινστιτούτο 1, έβλεπα πριν γράψει το κείμενο και σχετική έρευνα της διανέωσης. Το Έτερον έχει κάνει πάρα πολύ, πολύ μεγάλη σειρά μελετών πάνω στο θέμα των ενοικίων. Και ουσιαστικά όλοι συμφωνούν ότι χρειάζονται τολμηρές και ριζοσπαστικές λύσεις. Και αυτές οι λύσεις υπάρχουν, αυτές οι λύσεις γίνονται σιγά σιγά στην Ευρώπη. Στην έρευνα του ΕΝΑ υπάρχουν παραδείγματα από πόλεις όπως η Λισαβόνα, το Παρίσι και τους αυστηρούς περιορισμούς που βάζουν στο Airbnb. Έχουμε 23.99 ο Θοδωρής. Το πρόγραμμα σωστά λέγεται σπίτι μου, γιατί μιλάει για τις τράπεζες που είναι δικά τους τα σπίτια όσο έχεις δάνειο. Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Πολύ ωραίο το σχόλιο, αλλά με 23.99, ό,τι και να έγραφες θα μου φαινόταν ωραίο. Ναι. Το κομμάτι της κοινωνικής κατοικίας είναι ένα επίσης πολύ μεγάλο κομμάτι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει οργανισμός κοινωνικής κατοικίας. Έχει κλείσει από το 2012. Έχει κλείσει από το 2012. Ήταν ο οργανισμός εργατικής κατοικίας. Ασχολιόταν ακριβώς αυτό με προγράμματα για προσιτή στέγαση. Έκλεισε με το δεύτερο μνημόνιο. Πρόσφατα και σε μια ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25 ζήτησε να δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός κοινωνικής κατοικίας. Το έβαλε στην ανακοίνωση που σχολιάζει τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Υπάρχουν και πολλά άρθρα στο διαδίκτυο που επικρίνουν το ότι δεν υπάρχει κοινωνική κατοικία και επίσης. Υπάρχουν πολλά άρθρα που υπόσχεται η κυβέρνηση ότι κάτι θα ξεκινήσει και θα κάνει το Χ πρόγραμμα και θα κάνει το Ψ πρόγραμμα, τα οποία δεν τα έχουμε δει να εφαρμόζονται ακόμα. Το τελευταίο παράδειγμα, για να καταλάβουμε λίγο τα μεγέθη, το έβαλα γιατί νομίζω ότι έχει αξία, είναι ότι την ώρα που η Πορτογαλία, Ιταλία και Ισπανία με διάφορους τρόπους και σε διάφορα μοντέλα χρησιμοποιούν χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για να δημιουργήσουν κοινωνική κατοικία. 25.000 έχει εξαγγείλει η Πορτογαλία, 20.000 η Ισπανία, 10.000 η Ιταλία. Η κυβέρνηση στη συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη ρωτήθηκε για τη στέγαση και απάντησε ότι είναι ένα παλιό εργοστάσιο της Χροπέη που θέλαμε να το κάνουμε τεχνολογικό πάρκο. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον και θα κάνουμε εκεί πέρα κοινωνική αντιπαροχή. Θα βγει μια προκήρυξη, διαβάζω από την απάντηση του Πρωθυπουργού. Θα πούμε, μπορούμε να κατασκευάσουμε 300 διαμερίσματα, θα κρατήσει ο κατασκευαστής ένα συγκεκριμένο αριθμό και τα υπόλοιπα θα διατεθούν στο δημόσιο για να μπορούμε να τα μισθώσουμε με χαμηλότερο ενίκιο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για πόσα, 100? Σταγόνα στον ωκεανό και πολύ λέμε. Εντάξει, δηλαδή, όλα αυτά τα πιλωτικά πρότυπα. Στεγαστική πολιτική. Ναι, όλα αυτά τα πιλωτικά πρότυπα. Τα πιλωτικά project που τρέχει η κυβέρνηση και εξαγγέλει και κάνει είναι πολύ περιορισμένα σε σχέση με αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Θα μπορούσε να ονομαστεί αυτό το πρόγραμμα Σταλαγματιά, Σταλαγματιά. Και να παραπέμπει στο Σταλαγματιά, Σταλαγματιά, γεμίζει η στάμνα η πλατιά. Σου λέει λίγο-λίγο. Υπάρχει ένα. Και να το κλείσουμε να περάσουμε στον Αντώνη Γεωργιάδη. Επιγραμματικά και τα υπόλοιπα να τα διαβάσετε. Υπάρχει ένα γύρω στο 20%, λέει ο Γιάννης, ποσοστό του πληθυσμού που επωφελείται από αυτή την κατάσταση. Είναι η κοινωνική συμμαχία που διάλεξε ο Μητσοτάκης. Ναι. Ισχύει, το έχουμε σχολιάσει. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή το σχολιάζει και ο κύριος Δελής, ότι επιλέγει τώρα τα συμφέροντα που θα εκπροσωπεί. Αυτό φαίνεται και στα σχέδια για αυτό το μητρό ενοικιαστών που ετοιμάζει η κυβέρνηση, που όλοι είναι πρωτόγνωρο για Ευρώπη, όπου θα υπάρχει μια αξιολόγηση του ενοικιαστή και θα μπορεί να μπει ο ιδιοκτήτης και να δει αν ο ενοικιαστής έχει αφήσει, αν είναι κακοπληρωτής. Θυμάστε τους κακοπληρωτές από τα κόκκινα δάνεια. Είναι αυτός που εντελώς τυχαία αποφασίζει να γίνει μπαταχτσής εισαγωγικά. Όχι ότι έχει ανέβει η στεγαστική κρίση. Σίγουρα ο ενοικιαστής θα φταίει για την στεγαστική κρίση. Αυτό το παρουσίασε ο Πατέλης και αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης. Φοβερό και τρομερό μέτρο. Δεν λύνει προφανώς κανένα πρόβλημα και δεν εξηγεί τα αίτια. Γιατί τα αίτια δεν είναι ότι ο κόσμος ξαφνικά αποφασίζει να μην πληρώσει. Τα αίτια είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και είναι η αύξηση των ενοικίων και του κόστου ζωής. Στο τέλος καταλήγει το Ινστιτούτο με σειρά προτάσεων. Όλο θα το πει στο άρθρο. Ναι, και στόχος είναι να, και ένα πράγμα που εκφράζεται είναι να ρυθμιστεί η αγορά. Να κλείσουμε σε αυτό. Να ρυθμιστεί η αγορά. Ρε Θάνο, teaser δίνουμε για να μπει ο κόσμος στο site. Εδώ πέρα το πούλησες ολόκληρο. Τι είναι αυτός, ρε. Του λες, κάνε λίγο, πες τους εκεί πέρα. Δηλαδή, δίνεις κανονικά έναν τίτλο που είναι ερώτηση. τι να κάνετε για το. Καταλαβες. Και με το που το δίνεις αυτό, πάω όλος. Ακριβώς. Ακριβώς. Δείτε τι, δείτε πώς. Δείτε πώς έγινε το μικρός από το Home Alone. Άδωνης Γεωργιάδης. Αφού το ξέρω ότι θέλετε, Άδωνη Γεωργιάδη, γκρινιάζετε, αλλά άμα δεν σας πούμε λίγο Άδωνη Γεωργιάδη, δεν πάει καλά η μέρα. Κανείς δεν μένει αβοήθητος στο εσύ. Τι ισχύει για εφημερεύοντα χειρουργία, για εφημερίες, για προσωπικό γιατρό. Έδωσε μια συνέντευξη και είπε ο Υπουργός Υγείας ότι για καθαρά πολιτικούς σκοπούς υπάρχει μια προσπάθεια κυρίως από συνδικαλιστές της αριστεράς και πολιτικούς αντιπάλους μας να περάσει η εικόνα ότι το ΕΣΥ έχει αφαιθεί στη μοίρα του. Άκου τώρα. Και είπε ότι εντάξει, προβλήματα υπάρχουν, αλλά το σύστημα εξυπηρετεί καθημερινά 80.000 ανθρώπους, 25 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Είναι λάθος μια αστοχία που υπερπροβάλλεται να αδικεί το σύστημα και την προσπάθεια που γίνεται. Δηλαδή, όταν κάποιος, ας πούμε, πάει σαν το σκυλί στο αμπέλι επειδή χρειάστηκε να διακομιστεί και ψάχναμε ποδήλατο ή μπατσικό για να τον μεταφέρουμε, είναι λάθος αυτή η αστοχία να υπερπροβάλλεται και να αδικεί το σύστημα. Κανείς δεν μένει αβοήθητος. Και είπε Θάνο και μια πολύ, πολύ ωραία φράση, λέει, να αντισταθούμε στην απαξίωση του συστήματος, όχι για πολιτικούς λόγους, για να μην κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κόσμου σε αυτό. Δηλαδή, όταν σου λένε έλα σε δύο χρόνια, δεν κλονίζεται η εμπιστοσύνη. Mm. Περιμένεις να μιλήσει ο συνδικαλιστής γιατρός για να κλονιστεί η εμπιστοσύνη σου, γιατί εσύ δεν έχεις μάτια. Όταν σκέφτεσαι ότι χρειάζεσαι μια ιδιωτική ασφάλιση, ας πούμε, που πού να το περίμενε ο υπουργός ότι στρέφει τον κόσμο στην ιδιωτική υγεία και στην ιδιωτική ασφάλιση και σε όλα αυτά, είναι επειδή διαμαρτύρονται οι κακοί συνδικαλιστές. Όχι επειδή καταραίει το ΕΣΥ λόγω υποστελέχωσης. Δηλαδή, φταίτε εσείς που αντιδράτε για αυτά τα προβλήματα, για την έλλειψη εμπιστοσύνη στο ΕΣΥ. Είπε, με πνίγει το δίκιο μου, είπε στη συνέντευξη τύπου ο υπουργός. Και ότι η ανταρσία διαφεντεύει πολλά νοσοκομεία. Μη διαφεντεύεται. Αυτό δεν είναι πολύ αστείο ρήμα, δεν είναι ρήμα Ακιλελέρ. Μπορεί να διαφεντεύεις τα χωράφια μας, αλλά δεν διαφεντεύεις τις καρδιές μας. Αυτό νομίζω ότι ταιριάζει σε λίγο πιο αγροτικό περιβάλλον που διαφεντεύει η ανταρσία τα νοσοκομεία. Σπόντα είναι αυτό τώρα, ξέρουμε τώρα που πάει αυτό, αλλά κατά βάθος αυτό που είναι... Είναι μια προσπάθεια να πεις ότι η κριτική που σου γίνεται είναι απλώς πολιτικά υποκινούμενη. Δηλαδή δεν είναι ότι διαλύεται, είναι ότι αυτοί έχουν πολιτικό συμφέρον να λένε ότι διαλύεται. Αυτό θα ήταν ένα πολύ ωραίο επιχείρημα αν τύχαινε να μιλάμε σε ανθρώπους οι οποίοι, ξέρω εγώ, κάνουν μια τηλεφωνική ανταπόκριση στο Περού και μας ρωτάνε πώς είναι τα νοσοκομεία στην Αθήνα και τους λέγαμε εμείς. Και εκείνοι θα έπρεπε από το Περού να σχηματίσουν άποψη από την τηλεφωνική μας ανταπόκριση. Αλλά εδώ δεν είναι στο Περού. Μιλάς σε κόσμο ο οποίος ζει σε αυτά τα νοσοκομεία, μπαίνει σε αυτά τα νοσοκομεία, φωτογραφίζει αυτά τα νοσοκομεία, ψοφάει σε αυτά τα νοσοκομεία. Συνεπώς, δεν είναι λογικό να λες ότι τα πράγματα εδώ πάνε μια χαρά και πρόκειται για ιδιωτελή πολιτικά συμφέροντα των αντιπάλων σου που τους κάνουν να κατηγορούν την κατάσταση, να κατηγορούν την κυβέρνηση για την κατάσταση στα νοσοκομεία. Ναι, είναι αυτή η προσπάθεια του Υπουργού που έχει ξεκινήσει με την παράθεση διαφόρων επιστολών και ιστοριών που τους στέλνουν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας να πείσει ότι όλα είναι καλά και είναι κάποιες μικρές αστοχίες. Και το κεντρικό επιχείρημα είναι προβάλλονται μόνο τα αρνητικά, τον πολεμάνε, Κωνσταντίνε. Η προπαγάνδα, Κωνσταντίνε Πουλή, η δική σου. Εγώ δεν είμαι που λέω τόση ώρα ότι πρέπει να λέμε τα θετικά. Και γι' αυτό και απήγγυλα. Δεν σε πιστεύω. Η δική σου προπαγάνδα και κάποιον άλλον εκεί πέρα. Σωστά. Δαιμονοποιεί το εσύ. Δεν δαιμονοποιείται το Airbnb, δαιμονοποιείται το εσύ. Εκεί φτάσαμε. Και συκοφαντεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τον πνίγει το δίκιο του τον Υπουργό. Οπότε δημοσιεύει τις ευχαριστήριες επιστολές που λαμβάνει. Έχω πάρα πολλές απορίες γι' αυτό. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουν και σημασία. Ο λόγος που έχουν καθυστερήσει τα 37.000 τελικά δωρεάν απογευματινά χειρουργία και εγώ έπεσα τελείως έξω. Απίστευτο. Ήταν οι ευρωεκλογές. Οι οποίες δεν γνώριζα ότι θα επηρεάζουν τέτοιου είδους θέματα. Περιμένουμε τώρα την έγκριση και τις ημερομηνίες. Ναι. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος για τα απογευματινά χειρουργία, να θυμίσουμε, υπήρχε η υπόσχεση του Άδωνη Γεωργιάδη ότι εντάξει, μη λέτε για κόστος, έτσι κι αλλιώς 50.000 απογευματινά χειρουργία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από τότε υπήρχαν ενστάσεις και έτσι μια κριτική για το πώς θα γίνει αυτό και αν είναι σίγουρο το πλάνο και λοιπά. Πέρασαν οι μήνες. Δεν υπήρξαν αυτά τα δεκάδες χιλιάδες απογευματινά χειρουργία από το ταμείο ανάκαμψης. Τώρα πέφτει το όριο από τα 50 στα 37.000 και το θέμα είναι οι ευρωεκλογές, όπως είπε. Περιμένει την έγκριση και τις ημερομηνίες, όπως ανέφερες και εσύ, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, ακόμα δεν είναι σίγουρο το πλάνο. Έχουν περάσει 10 μήνες. Έχουμε πέσει από τα 50 στα 37, που είναι, μετά θα είναι όλα. Πληρώνεις τα πάντα, έτσι. Και ακόμα δεν έχουμε τις προϋποθέσεις του μέτρου και τους όρους. Γενικά, θέλετε λίγο Άδωνη Γεωργιάδη για να στρώνετε. Δηλαδή, εκεί που σας πιάνει μουρμούρα, παπ, θα πετάξουμε και το θετικό. Θα πούμε και την άποψη της κυβέρνησης. Να υπάρχει εδώ πέρα, να υπάρχει πολυφωνία. Μερικές φορές θα παίξουμε και το βίντεο, να μην έχετε κανένα παράπονο, να ξέρετε δηλαδή τι έχει υποθεί. Γιατί ουσιαστικά ποιο είναι το πλήρες επιχείρημα. Το πλήρες επιχείρημα είναι, πρώτον, είναι μια χαρά. Δεύτερον, όσοι λένε ότι δεν είναι μια χαρά, το κάνουν γιατί είναι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Δηλαδή διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα που είναι μια χαρά, γιατί θέλουν να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την κριτική. Και ο κόσμος που ξέρει τώρα ότι πρέπει να πεθάνει περιμένοντας ή να πληρώσει, περιμένει τους συνδικαλιστές να του το πούν αυτό. Όπως αν δεν υπάρχει κάποιος να πει ότι έπεσε ένα δέντρο στο δάσος, αυτό είναι σαν να μην έχει συμβεί, καταλάβατε. Χρειάζεται να βρεθεί αυτός που θα το πει. Αλλιώς δεν υπάρχουν γεγονότα. Τίποτα δεν συμβαίνει όντως. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι όντως είναι διαλυμένο, ότι όντως πεθαίνουν άνθρωποι διότι δεν μπορούν να φτάσουν, ότι όντως δεν λειτουργούν εξωτερικοί τομογράφοι. Υπάρχει μια εικόνα διάλυσης η οποία πάει χέρι-χέρι με τα συμφέροντα ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Δεν συμβαίνει αυτό. Το έχουν επινοήσει συνδικαλιστές, γιατροί για να αντιπολιτευτούν την κυβέρνηση. Λογικό. Ναι. Θεό. Ο πατέρας μου καρκινοπαθής πάει για εισαγωγή ευαγγελισμού, επίγοντας 40 πυρετό πόνους παντού, περίμενε 8 ώρες για να μπει σε κρεβάτι. Τι να λέμε, όλα ρολόι δουλεύουν. Είναι πάρα πολλές αυτές οι ιστορίες. Ο υπουργός λέει ότι αυτά είναι μεμονωμένα και την ώρα που λέει ότι αυτές οι καταγγελίες που είναι καθημερινές είναι μεμονωμένα περιστατικά, πετάει άλλα μεμονωμένα περιστατικά που είναι πολίτες που εξυπηρετήθηκαν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δηλαδή το αυτονόητο. Δηλαδή, του λες ότι είναι υποκατάρρευση και σου λέει όχι, κάποιοι εξυπηρετούνται. Κάποιοι εξυπηρετούνται και ευχαριστούν κιόλας. Ανέβασε και μια επιστολή που ανέβασε Κωνσταντίνε και σχολιάστηκε, τη σχολίασε και ο γραμματέας Σιωενγέ. Είχε μέσα για τα λίγα μέσα που έχουν οι γιατροί και τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό ήταν στην ευχαριστήρια επιστολή που ανέβασε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Οπότε του γράφανε από κάτω, μας το λένε και αυτοί που σε ευχαριστούν, ότι είναι λίγα τα μέσα και πολύ δύσκολες συνθήκες. Στην πραγματικότητα ευχαριστούν τους γιατρούς δηλαδή. Ευχαριστούν τους γιατρούς, το πόσταρο άλλο. Ούτε καν το διάβασε. Εντάξει, παιδιά, γιατρό δεν ευχαριστείς ποτέ. Βασικός κανόνας αυτός. Βασικός κανόνας. Το γιατρό τον βλέπεις και του λες να χαίρεσαι και να ευγνωμονείς το κράτος για αυτά που σου προσφέρει. Αυτό λες το γιατρό. Και προφανώς θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ευγνωμοσύνη για το ότι εξυπηρετούνται. Αλλά ξέρετε, έχουμε κάνει τόσο αλματώδη βήματα προς τα πίσω ιστορικά, που νιώθουν οι άλλοι την ανάγκη να ικανοποιήσουν, να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους προς τον άρχοντα για το ότι είχαν πρόσβαση σε δημόσια περίθαλψη. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στον άρχοντα. Δεν τα έβγαλε από την τσέπη του. Δεν το φτιάξε μόνος του. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θέλουμε να χρηματοδοτούνται, επειδή ακριβώς θέλουμε να υπάρχει δημόσια περίθαλψη, την οποία συγκεκριμένοι πολιτικοί προσπαθούν να διαλύσουν. Δεν οφείλουμε καμία ευγνωμοσύνη σε κανέναν πολιτικό για το ότι υπάρχει ακόμα δημόσια υγεία. Υπάρχει ως απομεινάρι μιας εποχής στην οποία προσπαθούν να γυρίσουν την πλάτη. Ναι, αυτό ήταν μέσα σε αυτά που είπα, ότι εντάξει, δεν είναι τα βασικά. Δηλαδή αυτές οι σκέψεις για το τι είναι αυτές οι επιστολές που δημοσιεύει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ένα σενάριο είναι να μην είναι υπαρκτά πρόσωπα. Ένα άλλο σενάριο είναι αυτό που λες, Κωνσταντίνε, ότι είναι κάποιοι που εξυπηρετήθηκαν και μετά νιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν τον υπουργό. Και δεν ξέρω ποιο είναι το καλύτερο σενάριο από αυτά τα δύο. Εντάξει, δεν θέλω να πιστέψω, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχουν, ότι τα γράφουν ότι είναι ψεύτικα. Αλλά λέω ότι ευγνωμοσύνη νιώθει κανείς είτε για μια ατομική εξυπηρέτηση, για ένα ρουσφέτη, που φαντάζομαι ότι δεν είναι τέτοια περίπτωση, γιατί κανένας από τους δύο δεν θα ήθελε να διατυμπανίζει ότι πρόκειται για ρουσφέτη, ή διαφορετικά είναι ευγνωμοσύνη η οποία προσωποποιείται στον άρχοντα κατά έναν τρόπο εντελώς καταχρηστικό, διότι ο άνθρωπος αυτός οικειοποιείται έναν οργανισμό ο οποίος υπάρχει χάρη στις ιδέες που πολεμάει και τους ανθρώπους που συκοφαντεί. Γι' αυτό υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε δημόσια υγεία. Επειδή υπάρχουν αυτές οι ιδέες τις οποίες καθημερινά αγωνίζεται να υπονομεύσει ο Άδωνης Γεωργιάδης και επειδή υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη κάνουν τη δουλειά τους σε τόσο αντίξωες συνθήκες. Εγώ πήγα τις προάλλες στο νοσοκομείο, γράφει ο Αντώνης, και ήταν ακόμα εκεί το νοσοκομείο. Τα καλά δεν τα λέτε. Να το πούμε κι αυτό. Περίμενε. Ήταν πριν ή μετά τη βροχή. Ας μην είμαστε υπεραισιόδοξοι. Είναι αυτό που λες ότι καταραίει το νοσοκομείο και σου λένε τι εννοείς καταραίει, πώς ορίζουμε την κατάρρευση. Καταραίει, παιδιά, καταραίει, πέφτει. Δηλαδή, τι που πέφτει. Τα κτίρια είναι στη θέση τους. Κάποια μονίμως λένε ότι με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πάλι τα αναβαθμίζουμε, τα κτίρια. Γιατρούς δεν προσλαμβάνουμε. Καλά, κανένα κτηριάκι, εντάξει, είναι πιο καλή μπιζνά. Ναι. Το κτηριάκι. Να κλείσουμε αναφέροντας την μεγάλη έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ για την κατάρρευση του νοσοκομείου της Βορείου Ελλάδος σε προσωπικό και υποδομές, που είχε δημοσιευτεί την περασμένη εβδομάδα και δίνει στοιχεία για 29 νοσοκομεία και 14 κέντρα υγείας. Και εγώ τη θεωρώ πάρα πολύ αναλυτική και χρήσιμη για να καταλαβαίνουμε την κατάσταση. Και μια τελευταία αναφορά στην Καβάλα έγινε αυτό. Ο αγκιοχειρούργος που ανέφερε ότι δεν υπάρχει, τομογράφος που έκανε καταγγελία για την έλλειψη του νοσοκομείου, τέλος πάντων, αγκιογράφος νομίζω, τιμωρήθηκε με ποινή στέρησης μισθού για κάποιες μέρες και υπάρχουν έντονες καταγγελίες από την Ένωση των Γιατρών της Καβάλας και από την ΟΕΝΓΕ. Εντάξει. Το γάλαζε. Θέλει και να διαμαρτύρεται. Εντάξει, παιδιά, πολλές διαμαρτυρίες κομμένες λιγάκι. Εντάξει. Κάπου δηλαδή έχει πνίξει το δίκαιο τον Άδωνη Γεωργιάδη και κανείς δεν θέλει να πνιγεί ο Άδωνης Γεωργιάδης από το δίκαιο του. Οπότε σας παρακαλώ, ό,τι τέτοια έχετε, τα λέτε μεταξύ σας, τις παρέες σας, αλλά διαμαρτυρίες για την κυβέρνηση πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Δηλαδή και τόσο που επιτρέπετε, πολύ είναι. Θα μιλήσουμε λίγο τώρα για το debate που έγινε ξημερώματα δικά μας ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Καμαλά Χάρις. Το είδες όλο, έμαθα. Το είδα, ναι. Το είδα. Ξενύχτησες? Δεν ξενύχτησα, όχι, το είδα σήμερα. Ας το λίγο, τι δούλευες μέχρι το βράδυ τώρα. Ξενύχτησα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το ψέμα. Δεν είμαι από αυτούς ότι εγώ δεν λέω ψέματα και τέτοια. Ξενύχτησα, παιδιά. Περίμενα και να οι καφέδες και να τα τσιγάρα. Γιατί? Και έβγαινα έξω, περπάταγα, γιατί έλεγα πρέπει να μείνω ξύπνιος. Όχι, ήμουν στα μπουζούκια καλύτερα μέχρι εκείνη την ώρα. Μετά επέστρεψα και λέω τώρα να δω το debate. Καταρχάς, πολύ καλύτερα από τον Biden τα πήγε η Καμαλά Χάρις. Πολύ καλύτερα. Να περπατάει, θέλει να πάει αριστερά, πηγαίνει αριστερά, θέλει να πάει δεξιά, πηγαίνει δεξιά. Να μην χάνει τον ιρμό του λόγου, ξέρω εγώ. Ξύπνιας όλη τη διάρκεια του debate. Ήταν δηλαδή πολύ, πολύ εντυπωσιακή. Ξεκινάς από τα θετικά, μπράβο. Πολύ εντυπωσιακή, ξεκινάω από τα θετικά. Και γενικά σχολιάστηκε με πάρα πολύ ενθουσιασμό. Σαν να ήταν δηλαδή μια συντριπτική επικράτησή της. Και η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο εξωφρενικός ο Τραμπ. Δηλαδή λίγο. Είναι ένας άνθρωπος, λίγο. Είναι πολύ. Μπορείς να πεις πολύ εξωφρενικός κανείς. Α, ναι. Είναι εξωφρενικούλης. Δηλαδή δεν κολώνει, ρε παιδί μου. Είναι καλή πάσα, καλή γέφυρα τώρα ότι το κάνουμε μετά από Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί τηρουμένων των αναλογιών, με δεδομένο ότι πρόκειται για πολύ μεγαλύτερης εμβέλειας και επικινδυνότητας αντίστοιχα πολιτικό, είναι αυτή η σχολή. Δηλαδή λέει, στο Οχάιο οι μετανάστες τρώνε τα σκυλιά των ανθρώπων. Του λένε οι δημοσιογράφοι πολύ, πολύ ωραία εκείνη την ώρα, ότι κάνουν ένα αυτόματο fact-checking εκείνη την ώρα. Του λένε, έχουμε επικοινωνήσει με υπεύθυνους εκεί πέρα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα τέτοια περιστατικά. Μα τα έχω δει στην τηλεόραση που βγαίνουν και λένε. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα τέτοια περιστατικά. Λέει το φοβερό στατιστικό ο Τραμπ, αυτό είναι από τα αγαπημένα, μου άρεσε αυτό και μπορούμε να το λέμε και για την Ελλάδα. Έρχονται όλοι εδώ πέρα, λέει, και έχει μειωθεί παντού η εγκληματικότητα και αυξάνεται μόνο σε εμάς. Του λένε, δεν έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα. Λέει ψέματα το FBI. Και λες, εντάξει, ρε φίλε, άμα είναι έτσι τώρα. Με αυτόν χαίρεσαι να κουβεντιάζεις, γιατί παίρνεις μηνύματα, εκπαιδεύεσαι για τη δημόσια κουβέντα, κατάλαβες. Εσύ τώρα πας να μιλήσεις, δεν πεις αυτό, λένε τα στοιχεία και να εδώ η έκθεση, έχω την έκθεση από το έτερο. Αυτό θα λέει ο Θάνος. Έχω μισό λεπτό να σας διαβάσω, έχω την έκθεση από το έτερο. Και με το δαχτυλάκι εκεί πέρα. Λοιπόν, η έκθεση εδώ πέρα λέει ότι για τη στέγαση, το μοντέλο της Ολλανδίας με τους πόντους. Ναι, ναι, ναι. Το κεφάλαιο πρώτο είναι η μεθοδολογία. Να σας διαβάσω λίγο τη μεθοδολογία. Και είναι ο άλλος εκεί πέρα, ό,τι να είναι. Πάρε, δεν τρώνε σκυλιά. Του λένε δεν τρώνε, τα τρώνε. Μειώνεται σε όλο τον πλανήτη η εγκληματικότητα, γιατί μπαίνουν οι εγκληματίες στην Αμερική και αυξάνεται σε εμάς. Του λένε δεν αυξάνεται η εγκληματικότητα. Είναι ψεύτες το FBI. Οπότε καταλαβαίνεις αμέσως ότι έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που είναι, θα κάνει συζητησάρα. Όπως ξεκίνησε η κουβέντα, χειραψία, μεγάλη στιγμή τώρα. Λέω, μετράγανε εκεί πέρα πόσο καιρό έχει να συμβεί αυτό. Δεν έχει ξανασυμβεί. Έχει συμβεί πριν από πάρα πολλά debate. Είναι κάτι πολύ σπάνιο. Δεν χαιρετιούνται, ρε παιδί μου, είναι λίγο τσαμπουκαλεμένη η φάση. Οκ. Okay. Για να τα διασκεδάσουμε, να έχουμε μια καλή συζήτηση. Ναι, have fun, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι και στα διεθνή δημοσιογραφικά υπάρχει μια τάση να απομονώνονται οι φράσεις αυτές οι πιο πιασάρικες. Που θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, προφανώς μια τέτοια στιγμή έχει το δημοσιογραφικό της ενδιαφέρον, όπου λέει κανείς τη χειρότερη του, την πιο εξωφρενική παρλαπίπα, αλλά ταυτοχρόνως θα έλεγες ότι υπάρχουν και σημεία τα οποία έχουν μια σημασία που περνάει λίγο πιο απαρατήρητη από αυτού του τύπου τη δημοσιογραφία του. Πέντε σημεία που πρέπει να κρατήσετε. Ας πούμε, η Λαμπρινή το είπε αυτό, μου έκανε εντύπωση και εμένα όταν το άκουγα. Το έχει βάλει και η Λαμπρινή στην εκπομπή που έχει κάνει για το debate. Είναι η Κάμαλα Χάρις που λέει ότι όποιος έχει συνεργαστεί με τον Τραμπ τραβάει τα μαλλιά του, τον βρίζει, λέει ότι είναι ακατάλληλος, επικίνδυνος, φέρνει τα παραδείγματα πολλών κοντινών του συνεργατών. Μέχρι εδώ καλά. Και απαντάει ο Τραμπ, έτσι είμαι εγώ τώρα, τους απολύω γιατί δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, και μετά πάνε και γράφουν βιβλία. Και λέει όμως μετά η Κάμαλα Χάρις για τον Τραμπ ότι... Πώς το λέει, περιμένετε, αφήστε μισό λεπτό να βρω την ακριβή διατύπωση, ότι λέει, μου έχουν αγκαλιάσει την υποψηφιότητά μου 80, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, ρεπουμπλικάνοι, και ανάμεσα σε αυτούς και ο Ντικ Τσένι. Και λες τώρα, αυτό είναι ψηλό ορολογιακή βόμβα πολιτικά να το πεις ως κάτι που το λες προς υπεράσπιση της δικής σου υποψηφιότητας. Ο Ντικ Τσένι, δηλαδή το μεγαλύτερο γεράκι, η μεγαλύτερη περιστρεφόμενη πόρτα, ο μεγαλύτερος σύνδεσμος μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος, αυτόν βρήκες να πεις ότι έχει αγκαλιάσει και προτείνει την υποψηφιότητά σου? Γιατί προφανώς και αυτή δεν είναι χαζή που το λέει, αλλά για κάποιους είναι καμπανάκι. Προφανώς αν είσαι λομπίστας μπορεί να είναι θετικό καμπανάκι. Για μας όμως που παρακολουθούμε την εγκληματική δράση των Ηνωμένων Πολιτειών ανά τον πλανήτη, δεν είναι πολύ ωραίο καμπανάκι. Δεν λέω ότι είναι κάποια έκπληξη, αλλά τέλος πάντων είναι μια αποκαλυπτική στιγμή. Εγώ, ξέρετε τι καλή που είμαι, προτείνει την υποψηφιότητά μου και ο Ντικ Τσένι. Δεν σου λέω τώρα για Taylor Swift που είναι πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό μέγεθος, που είπε ότι είμαι και εγώ άτεκνη κυρία με γάτες, που είναι αναφορά στον αντιπρόεδρο του Τραμπ, αλλά καταλαβαίνουμε το νόημα και τη βαρύτητα της αναφοράς στο όνομα του Ντικ Τσένι. Και αυτό γίνεται πιο σαφές όταν μιλάει και για την Παλαιστίνη. Μου άρεσε στην Παλαιστίνη ότι της λέει ότι εσύ είσαι πάντα εναντίον του Ισραήλ. Εγώ, λέει, εγώ που αγαπάω το Ισραήλ και θέλω να μπορεί να μείνετε, και λέει η Καμαλά Χάρις, να δούμε από πότε ξεκινάνε όλα αυτά, λες εσύ, οχοχοχ. Και λέει, λοιπόν, στις 7 Οκτωβρίου, δεν θα τα πάμε καλά, λες εσύ, πολύ πρόσφατα το πιάσαμε το θέμα. Και λέει λοιπόν ότι στις 7 Οκτωβρίου συνέβη αυτό το φοβερό έγκλημα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και το Ισραήλ αμήνεται, αλλά το παράκανε και με την άμυνα το Ισραήλ. Τώρα όταν λέμε το παράκανε με την άμυνα, εννοούμε Γκουτέρες. Σήμερα, δηλαδή, είναι η κατακραυγή για αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εμποδιστεί, γιατί είναι συγκλονιστικό το έγκλημα που διαπράτεται. Εννοούμε, καλά, ο ΙΕ κάθε μέρα βγάζει κάτι, ζητώντας την τον τερματισμό της γενοκτονίας στην Γάζα. Υπάρχει ανοιχτή υπόθεση με το, πέρα από το ότι υπάρχουν στοιχεία γενοκτονίας, αν είναι όντως γενοκτονία, να κριθεί και δικαστικά αυτό στο Διεθνές Δικαστήριο. Υπάρχει ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που ζητάει, χθες κιόλας ζήτησε, να επισπευθούν τα εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και δύο ακόμα υπουργούς. Δηλαδή, είμαστε σε αυτό το κομμάτι. Και έχει τους δημοκρατικούς των Ηνωμένων Πολιτειών να λένε, εντάξει, το παράκανε με την αυτοάμυνα. Βεβαίως οι Ρεπουμπλικάνοι λένε, είπε ο Τραμπ, ότι αν εκλεγεί αυτή, το Ισραήλ θα χαθεί. Πάλι είμαστε στις ψύχρεμες εκφράσεις. Είπε, θα χαθεί σε δύο χρόνια. Συνήθως δεν πέφτω έξω στις προβλέψεις μου. Αυτή τη φορά ελπίζω να πέσω έξω. Που είναι αυτό που λέμε ψύχρεμο. Σε δύο χρόνια θα εξαφανιστεί. Ναι, είναι το ίδιο ψύχρεμο με τους μετανάστες που τον ασκηλιά. Και είναι φοβερό το πως είναι αυτή η πολιτική αντιπαράθεση στην Αμερική, έτσι. Είναι πολύ κακή. Ναι. Είναι πολύ κακή πολιτική αντιπαράθεση. Δηλαδή, υπάρχει ένα σημείο, ας πούμε, που η Κάμαλα Χάρις λέει ότι 16 νομπελίστες οικονομολόγοι θεωρούν ότι θα κάνει κακό στην οικονομία και θα ανέβει ο πληθωρισμός με κυβέρνηση Τραμπ. Και λες, 16 νομπελίστες οικονομολόγοι. Αλλά προφανώς η κουβέντα δεν γίνεται έτσι. Ναι, η πρώτη με ερώτηση ήταν για τα οικονομικά, αλλά είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι της συζήτησης που καταλαμβάνουν οι επιθέσεις, οι προσωπικές. Δηλαδή, του λέγε τώρα ότι είναι βαρετές οι ομιλίες του και φεύγει ο κόσμος. Εντάξει τώρα, παιδί μου. Του είπε ότι φεύγει ο κόσμος στη μέση από τις συγκεντρώσεις. Του λέει πηγαίνετε σε μια συγκέντρωση, θα είναι αποκαλυπτικό. Και λέει ότι φεύγει ο κόσμος γιατί βαριέται. Εντάξει τώρα, δεν θα βαριέται κιόλας. Δεν είναι. Νομίζω ότι είχε γίνει ένα βαρετό δεν τον λες. Είχε γίνει ένα περιστατικό σε μια ομιλία του Τραμπ που είναι δύο τύποι που φοράνε το καπελάκι, το MAGA, το ρεπουμπλικάνικο, το Make America και φωνάζουν boring, boring, boring. Υποθέτω ότι αυτό σχολιάζει. Τώρα είναι όντως, δεν είναι. Είναι κάτι που δεν το πιάνεις τώρα σε ένα debate. Υπήρχε συζήτηση για τις αμβλώσεις, κατηγορεί τον Τραμπ ότι είναι. Αυτό ήταν από τα πολύ, πολύ ναι. Ωραία σημεία της, πολύ δυνατό, πολύ, Συχάρης, ναι. πολύ φορτισμένο στον τρόπο με τον οποίο το διατύπωσε. Προφανώς η ίδια κατέχει το νομικό κομμάτι πολύ καλά και ταυτοχρόνως την ανθρώπινη πλευρά. Τον τρόπο με τον οποίο το περιέγραψε, δηλαδή σε τι κατάσταση μπορεί να βρεθούν. Το ζήτημα αφορά ακόμη και τις εξαιρέσεις. Ο Τραμπ χρειάστηκε να πει ότι εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχουν εξαιρέσεις. Προσέξτε τώρα, συζητάμε για το ποια είναι η άποψή του για τις εξαιρέσεις στο δικαίωμα της άμβλωσης. Δηλαδή για να συζητήσουμε θα πρέπει να μπορεί το θύμα του βιασμού να μην μεγαλώσει το παιδί του βιαστή ή το 13χρονο που φέρει τον καρπό μιας αιμομικτικής επίθεσης. Πολύ ωραία θέματα για να συζητάμε και είναι συγκλονιστικό ότι αυτή είναι η συζήτηση, αλλά κάπως έτσι διαμορφώνεται αυτή η θεματολογία προκειμένου να υπάρχει από τη μία μεριά αυτό που συζητάμε που είναι η πρόσθεση των δημοκρατικών στον βασικό κορμό των γεωστρατηγικών επιλογών και της οικονομικής πολιτικής όπως έχει διαμορφωθεί, να υπάρχει μια ομοφωνία δηλαδή η οποία δεν θα διαταράσεται πάρα πολύ βαθιά και από την άλλη θα υπάρχουν αυτά τα ζητήματα τα οποία θα διαχωρίζουν τα δύο κόμματα. Θεώρησα πολύ ενδιαφέρον και να κλείσουμε αυτό για να πάμε και στο αγαπημένο μας θέμα, το κομμάτι με τα σύνορα για το οποίο η Κάμαλα Χάρις είπε ότι ο Τραμπ μπλόκαρε μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα των σύνορων, η οποία ήταν πάρα πολύ σκληρή, συντηρητική, αντιμεταναστευτική πολιτική. Και αυτό δείχνει και τον τρόπο, για μένα είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικό. Διάβαζα ένα εκτενές fact-checking γι' αυτό, που επιβεβαίωνε ότι ισχύει με λεπτομερή στοιχεία και σε έκανε να καταλάβεις πρώτον το πόσο είναι διατεθειμένοι οι δημοκρατικοί να παίξουν στο πεδίο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής, της πολύ σκληρής και δεύτερον ότι από το επιτελείο του Τραμπ και με δηλώσεις του Τραμπ έχει γίνει φανερό ότι δεν θα χαρίσουμε στους δημοκρατικούς μια λύση της τελευταίας στιγμής που θα μας αποτρέψει από το να μπορούμε να χρησιμοποιούμε, που θα μας εμποδίσει να χρησιμοποιούμε αυτό το επιχείρημα εναντίον τους. Δηλαδή τι λέει αυτό σε ελεύθερη μετάφραση, ότι προτιμάς, αυτό του είπε η Καμάλα Χάρις και φαίνεται ότι δεν απέχει από την πραγματικότητα, ότι προτίμησε να το χρησιμοποιήσει ως προεκλογικό εργαλείο παρά να συμμετέχει σε μια επίλυση του προβλήματος. Και αυτό σημαίνει και για τις δύο πλευρές, και για, και για τους δημοκρατικούς ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να κάνουν αυτή την κίνηση, και για τους ρεπουμπλικάνους ότι στην πραγματικότητα τώρα τι προβλήματα και ξεπροβλήματα, σιγά. Το θέμα είναι τι θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως παντιέρα για τις εκλογές. Τα προβλήματα τώρα είναι για άλλους. Τι είναι το fact-checking ακριβώς? Είναι όταν ελέγχεις για το αν μία δήλωση κάποιου πολιτικού, για παράδειγμα, ή μία είδηση ανταποκρίνεται στα πραγματικά γεγονότα. Με συγχωρείτε για τα αγγλικά, παιδιά. Ναι, αυτό είναι. Είναι ένας έλεγχος, μια επαλήθευση της ακρίβειας όσων λέγονται. Είναι κάτι που γίνεται πολύ συστηματικά. Έγινε και την ώρα του debate. Είναι από τα πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα να βλέπει κανείς. Λοιπόν, αυτά για το debate, γιατί έχουμε μέσα στα επόμενα 3 λεπτά να συμπυκνώσουμε πάρα πολλές σκέψεις, στοχασμούς, αναλύσεις, εξελίξεις για τον Στέφανο Κασελάκη. Εγώ ξέδωσα λίγο χθες το βράδυ, πήγα στο κόντρα, με κορόιδευε ο Θάνος ότι τα έβγαλα από μέσα μου. Μου λέει, φαινόσουνα, μου λέει, σαν έχεις πολύ καιρό να μιλήσεις. Δεν θα μπορούσε να μαντέψει κανείς ότι έχεις καθημερινή εκπομπή. Για να το... Ξεκίνησε και είχε ένα τρίλεπτο τετράλεπτο στο οποίο ήταν χύμαρος ο Κωνσταντίνος. Τι να κάνω, μου φαίνεται ενδιαφέρον, αυτό παθαίνω. Μου φαίνεται ενδιαφέρον. Δεν θα το λέει, ενώ κανονικά ξέρεις εμένα, δεν με νοιάζει τίποτα, αλλά μου φαίνεται ενδιαφέρον. Πιστεύω δηλαδή ότι όντως κρίνονται πράγματα για την πολιτική κουλτούρα της χώρας στο ιστορικό πείραμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πλάκα τώρα ότι η Ευσύν μοιράζει το βιβλίο που είχε γράψει ο Φαμπιάν για τον Τσίπρα, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, έχει γραφτεί σε μια περίοδο πάρα πολύ διαφορετική, σε μια περίοδο που είναι τα διεθνή βλέμματα πάνω στον ΣΥΡΙΖΑ και παρακολουθούν αυτή την εκπληκτική άνοδο των ριζοσπαστικών ιδεών σε μια ευρωπαϊκή χώρα όπου ξαφνικά αμφισβητεί το μονόδρομο της λιτότητας και κατορθώνει να πείσει τον κόσμο να δοκιμάσει μια άλλη πολιτική. Νομίζω ότι αυτό έχει μια βαρύτητα, να καταλάβουμε πώς βρέθηκε, πού βρέθηκε μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το πολύ, μα πάρα πολύ θλιβερό τοπίο που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης λέει, όντως για χθες το κόντρα, ειδικά όταν κοιτούσες κατάματα την κάμερα. Εγώ θα τα πω, ήρθε η ώρα να τα πω. Όταν βάζω το... Αφήστε με να τα πω και μετά σε απομακρύνουν σηκωτό. Δεν θα με φημώσετε. Έτοιμος είμαι. Λίγο. Έτοιμος. Υπήρξε μια είδηση χθες το βράδυ, την ανέφερε χθες ο Μάριος Αραβαντινός και την διάβαζα σήμερα, το CNN. Γιάννης Σιμεωνίδης είναι το όνομα του δημοσιογράφου. Ελπίζω να μην κάνω λάθος το όνομα του δημοσιογράφου, που έλεγε ότι έχουμε πληροφορίες ότι ο Κασελάκης θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος. Εντάξει τώρα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι σε αυτά έχει πιο μεγάλη σημασία να αντιληφθεί κανείς τη βαθύτερη κίνηση του τι συμβαίνει στην κοινωνία. Τι έχει αλλάξει δηλαδή σε επίπεδο νοοτροπίας και ελπίδας. Υπάρχει μια, όχι προδιάθεση, αλλά ικανότητα για ελπίδα. Μπορεί κανείς να είναι ικανός να ελπίζει. Δεν είναι κάτι αυτονόητο. Είναι ένα συγκεκριμένο μέτρο που μπορούμε να έχουμε για το ποια είναι η ατμόσφαιρα στην κοινωνία μας. Αυτό νομίζω. Δεν μπορούμε να κρίνουμε δηλαδή αν ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι τολμάνε να σκεφτούν ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Έχει σημασία να συγκρίνουμε με εποχές που οι άνθρωποι τολμούσαν να σκεφτούν ουτοπικά, δηλαδή εποχές που οι άνθρωποι τολμούσαν να σκεφτούν ότι ο κόσμος δεν είναι αμετακίνητος, και να καταλάβουμε με αυτόν τον τρόπο τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Ενώ περιμένουμε, για να επανέλθω εγώ στα πιο επιφανειακά, να περιμένουμε να ακούσουμε τις αποφάσεις του Στέφανου Κασελάκη. Η τελευταία απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι στις 24 Νοεμβρίου θα είναι ο πρώτος γύρος των εσωκομματικών εκλογών, τώρα θα βγουν υποψηφιότητες και μπαίνουν σε μια δίμηνη, 2,5 μήνες θα πάρει όλο αυτό. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο, θα κρατήσει πολύ η συνέχεια αυτού του σύριαλ. Κάποιοι ήθελαν, όπως ο Πολάκης, ήθελαν να γίνει πιο άμεσα, κάποιοι ήθελαν να παραταθεί, όπως φάνηκε. Την ίδια στιγμή, εντάξει, εκλογική αναμέτρηση είναι και το ΠΑΣΟΚ, Είναι φοβερό αυτό το timing όπου τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης ασχολούνται με τα δικά τους τα εσωτερικά. Που στο Πασόκ ταξιλογικό είναι. Για το Πασόκ δεν μπορεί να πει τι κάνετε με τα εσωτερικά. Έχουν έναν αρχηγό κάποια χρόνια. Σε πολύ πολιτισμένο κλίμα κάνουν την προεκλογική εκστρατεία οι υποψήφοι με ελάχιστες εσωκομματικές μαχαίριες. Αλλά είναι αυτό το timing που λες. Παίζει η κυβέρνηση μπάλα εντελώς μόνη της. Και φαίνεται κιόλας και στο. Και στην περιορισμένη κριτική που υπάρχει για όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Δηλαδή, τις ανακοινώσεις τις... γράφτηκαν οι γενικές ανακοινώσεις μετά την ομιλία, αλλά δεν υπάρχει ένα σφυροκόπημα, σε εισαγωγικά, όπως είναι το κλισέ της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης στα επιμέρους στοιχεία και σε αυτά που συμβαίνουν. Ασχολούνται πολύ περισσότερο με τα εσωτερικά τους. Η αλήθεια είναι ότι ένα τέτοιο σφυροκόπημα θα έπρεπε να γίνει σε συνεργασία με κάποιους δημοσιογράφους, με κάποια τηλεοπτικά κανάλια που να προβάλλουν αυτή την κριτική. Δηλαδή, ως ένα σημείο έχει σημασία και αυτό. Αλλά εδώ πέρα είναι, εντάξει, είναι απελπισία η κατάσταση. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι άλλοι γράφουν τώρα μια ανακοίνωση να βγει να υπάρχει, ας πούμε. Και μετά γίνεται χαμός τώρα στην ίντριγκα και στο. Μια που μου κάνατε και παραγγελιά, βυσοδομούν εναντίον του Προέδρου τους. Είναι ούτε λίγο ούτε πολύ τώρα ένα house of cards εκεί πέρα, γύρω από την εξουσία. Με δευτεροκλασσά τους ρόλους, με μικρότερα αξιώματα, με λιγότερο χαρισματικούς πρωταγωνιστές, αλλά εμένα το λέω αλήθεια και καταλαβαίνω τώρα, βλέπω που γράφεται εκεί πέρα ότι εξοργίστηκαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ χθες το βράδυ. Τι σημασία έχει τώρα? Φίλοι θα γινόμαστε? Δεν είναι. Εγώ λέω αυτό που σκέφτομαι και δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν έχω ποτέ μπει στη διαδικασία να σκεφτώ ότι δεν πρέπει να προσβάλλουμε ψηφοφόρους. Δεν το σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι αν κανείς λέει πράγματα τα οποία για μένα θα πρέπει να κρυθούν, εντάξει. Τα λέω και δεν βαριέσαι τώρα, έτσι και αλλιώς. Νομίζω ότι δεν τα έχουμε πάει άσχημα ως εκπομπή σε σχέση με αυτό. Έχουνε κάπως, θυμάσαι τις φωνές τώρα που μας λέγανε αμάν και να περιμένετε και βιάζεστε και τι τον κρίνετε και τα λοιπά. Α, το θα μάθει, αγαπημένο μου κομμάτι. Θα μάθει. Εντάξει, δεν πήγε καλά αυτό, ας το πούμε έτσι. Δεν πήγε. Δεν έβγαλε το χρόνο ο άνθρωπος, δηλαδή. Και δεν έβγαλε το χρόνο γιατί είναι καραανίκανος. Πώς να το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Δεν μπόρεσε να κρατήσει καμιά εσωτερική ισορροπία. Δεν μπορεί να αναπτύξει έναν σημαντικό συνεκτικό λόγο για τα σοβαρά θέματα. Το επικοινωνιακό του χάρισμα ήταν και δημιούργημα των καναλιών. Και αυτό σημαίνει ότι είναι εντελώς ευάλωτο στη γελιοποίηση όταν τα κανάλια αποφασίσουν διαφορετικά. Με δύο λόγια, είναι ένας άνθρωπος που ήταν εντελώς ακατάλληλος. Τώρα. Καλή τύχη. Εγώ γιατί πιστεύω θα ξαναβγεί ο Κασελάκης. Αν βάλει, εγώ θεωρώ ότι έχει καλές πιθανότητες να ξαναβγεί. Δεν ξέρω τώρα την ανθρωπογεωγραφία του κόσμου που έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει να μένει στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει απογοητευτεί και από αυτό που συνέβη. Που μπορεί να είναι και πρώην ψηφοφόρη Κασελάκη. Δεν είναι ότι τσουβαλιάζουμε, δεν τσουβαλιάζουμε ποτέ γενικά. Στους απογοητευμένους. Απλώς επειδή δεν υπάρχει και το αντίπαλον δέος, ο Πολάκης είναι μια ειδική κατηγορία, δεν θα το απέκλεια. Δηλαδή έχει πιθανότητες σίγουρα, δεν είναι ξαφνικά ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος στο διαδίκτυο που γράφει και πολύ παθιασμένα υπέρ του Στέφανου Κασελάκη. Τώρα πόσοι είναι αυτοί και πόσοι είναι από τους 77.000, όχι 150, από τους 77.000 που τον ψήφισαν στις εκλογές, αυτό μπορεί να φανεί, μπορεί να μην φανεί, ανάλογα με το αν θα βάλει υποψηφιότητα. Να πούμε και κάτι άλλο, πάλι άδικο θα έχουν. Δηλαδή και να κερδίσουν, πάλι άδικο θα έχουν. Ξέρετε, αυτό είναι από τα πράγματα που επίσης αποφεύγουμε, ότι δεν μπορείς να κρίνεις τις δημοκρατικές. Πώς δεν μπορώ? Όν μπορώ, λέει, μια χαρά μπορώ. Δηλαδή και με 97 και με 98% να κερδίσει ο Κασελάκης, πάλι άδικο θα έχουν. Καταλάβατε, αυτό είναι το καλό όταν σκέφτεσαι. Σε αυτό το μοντέλο που προτείνω εγώ, λέει κανείς την άποψή του. Δεν κάθεται να κολακεύει πλειοψηφίες για το τι καλά που τα κάνανε. Καλά, και το καλά. Και για την κυβέρνηση, δηλαδή. Ακριβώς αυτό είναι μόνιμο επιχείρημα. Ακριβώς δηλαδή, είναι ψηφίστη και κάντε μόκο. Ακριβώς είναι ανάλογο επιχείρημα το 41% που μας άφησε χρόνο στο 41%, γιατί έγινε 28% και δεν βλέπω και το πώς θα αυξηθεί για την κυβέρνηση. Προσπαθεί να το ξαναφέρει στο 30% κλπ. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Τα άρθρα που αναφέραμε θα είναι στα σχόλια. Έχει ανέβει και χθεσινή συνέντευξη με τον κύριο Βίχα για τις παραλίες στο Λαγονίσι. Φιλιά, να στηρίζετε το The Press Project. Την αγάπη μας. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Καλό απόγευμα.